Sulamun salamun alayhi ya habiballah salam alayhi nawrah ilayya ya rasulallah atfan alayya من نور طه صلاة لها ذكر الإله زيت إليها من قلب أحمد نسقى ونور شاد من قلب أحمد ذاك kekasih Allah juga semesta salawat salam kita semua jalan hidupnya pancarkan cinta kasih dan damai ajarannya.